869 zł. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 maja, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło najnowszy raport dotyczący epidemii koronawirusa w Polsce. Wadowice świętują setną rocznicę urodzin Jana Pawła II. W Izraelu dziś zaprzysiężenie nowego rządu. O 137 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 4 kolejnych ofiarach śmiertelnych poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W sumie testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce 18 394 infekcje. W całym kraju zmarło z tego powodu 919 osób, a 7451 wyzdrowiało. Wadowice świętują setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Tamtejsze uroczystości z powodu epidemii koronawirusa w dużej mierze zostały przeniesione na telewizyjne ekrany i do internetu. W rodzinnym mieście Karola Wojtyły powiewają biało-żółte oraz biało-czerwone flagi. W wielu oknach wystawione zostały zdjęcia papieża. Na rynku wielu pielgrzymów nie ma. Sporo osób zdecydowało się jednak na rodzinny przyjazd do Wadowic, mówi ksiądz Łukasz Michalczewski, rzecznik archidiecezji krakowskiej. Wadowice przez cały dzień zapraszają do siebie, tak w indywidualnych pielgrzymkach z racji na pandemię nie możemy robić dużych uroczystości. Po mszy, która rozpocznie się o 10.30, metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski razem z marszałek Sejmu Elżbietą Witek na ścianie bazyliki w Wadowicach odsłonią tablicę upamiętniającą Jana Pawła II. Jutro odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta, wspólne śpiewanie barki. Z rynku wypuszczonych zostanie 100 gołębi. Nie zabraknie też urodzinowego tortu, który zostanie przekazany pensjonariuszom z domów opieki społecznej. Wadowice, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Biebrzański Park Narodowy to wielka kultura lokalna i dobro narodowe, powiedział burmistrz gminy Goniąc Grzegorz Dudkiewicz. To na obszarze tej gminy spłynęła największa część parku w czasie pożaru, do którego doszło w ubiegłym miesiącu. Grzegorz Dudkiewicz, który był gościem Polskiego Radia 24, podkreślił, że bogactwo naturalne Biebrzańskiego Parku Narodowego znane jest na całym świecie. Biebrzański Park Narodowy to ostoja niezwykle rzadkich zwierząt, łosia, tu ostoja niezwykle rzadkich ptaków, takich jak orlik grubodzioby, przyciągająca zrzesze ornitologów, zrzesze ekologów, zrzesze gości, którzy przyjeżdżają i fascynują się tą przyrodą. Biebrzański Park Narodowy jest znany nie tylko u nas w kraju, ale również na całym świecie. Park jest największy w Polsce. Akcja gaśnicza w Biebrzy została uznana za trzecie takie zdarzenie co do wielkości w historii naszego kraju. Pożar w parku wybuchł 19 kwietnia. Ugaszony został tydzień później. Spłynęło prawie 5,5 tysiąca hektarów bagiennych łąk i terenów leśnych. W Izraelu od dziś nowy rząd po ponad roku kryzysu politycznego. Na dziś zaplanowano zaprzysiężenie gabinetu jedności narodowej. Mają go stworzyć dwaj najwięksi rywale polityczni, którzy porozumieli się ze względu na pandemię koronawirusa. Kryzys polityczny w Izraelu trwał od wiosny ubiegłego roku. Ówczesne wybory parlamentarne nie przyniosły rozwiązania, bo ani zwycięska prawicowa partia Likud premiera Benjamina Netanyahu, ani opozycyjny centrowy blok niebiesko-biali Beniego Gantza nie zdołał utworzyć większościowej koalicji w Knesecie. Rozpisano zatem nowe wybory na jesień, ale sytuacja powtórzyła się. Trzecie wybory wiosną tego roku również nie przyniosły rozstrzygnięć. Koronawirus sprawił jednak, że lider opozycji ostatecznie zgodził się na utworzenie gabinetu jedności z rządzącym Likudem. Premier Benjamin Netanyahu pozostanie na stanowisku przez półtora roku, a Benny Gantz będzie wicepremierem. W październiku 2021 roku politycy mają zamienić się miejscami. Obu partiom ma w rządzie przypaść połowa ministerialnych tek. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ambasador Chin w Izraelu, 57-letni Du Wei, został znaleziony martwy w swoim domu na północ od Tel Awiwu. Poinformowało izraelskie MSZ. Nie podano przyczyn śmierci. Policja prowadzi dochodzenie. Jedna ze stacji telewizyjnych, powołując się na ratowników medycznych, poinformowała, że prawdopodobnie dyplomata zmarł we śnie z przyczyn naturalnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rano słonecznie, ale w ciągu dnia na niebie pojawi się więcej chmur i przelotne opady deszczu. Na Podkarpaciu możliwe burze. Na północy od 11 do 13 stopni, 15 w centrum, najcieplej na południu i zachodzie Polski do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. To nie będzie zwykły poniedziałek na antenie Trójki, bo i okazja jest wyjątkowa. Nie wstać.

Fryzjer na plaży i zespół DAB w Trójce. A przy naszym telefonie architekt Krzysztof Mirut. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry, witam Państwa. My tej trudności nie mamy z fryzjerami, bo robimy to wszystko sami w domu. Tak, szczególnie jak, no tak, ja to też robię w domu, tak, maszynką. Niedużo tego zostało, ale co parę dni muszę rzeczywiście łeb ogolić. No dobrze, powiedzmy o tym, jak jesteśmy w domu, nie możemy się ruszać za bardzo, chociaż troszkę teraz poluźniono sytuację. Tak. Jak efektywnie przemeblować mieszkanie, kiedy się nudzimy w domu? Wiesz co, ja zawsze mówię, że na samym początku trzeba troszeczkę tą przestrzeń oczyścić, bo rzeczywiście pewnie mamy bardzo dużo zbędnych rzeczy. Zresztą my swoje mieszkania urządzamy trochę tak patchworkowo, czyli kupujemy najładniejsze rzeczy, wstawiamy je do domu. Ty masz puste mieszkanie przecież prawie całkiem. Ja nie mam pustego mieszkania, ale rzeczywiście mamy moim zdaniem zbyt dużo rzeczy, więc pierwsza taka dobra rada, jak troszeczkę oczyścimy nasze wnętrze, czy pokój, czy całe mieszkanie, to zobaczymy jego potencjał. Może się uda nam przestawić meble, zrobić rearanżację i wtedy wnętrze zmienia się całkowicie. Przesuńmy kanapę, przesuńmy stół i rzeczywiście wnętrze się wtedy zmienia całkowicie. To taka pierwsza dobra rada. Czyli przede wszystkim musimy zebrać rzeczy, które są nam do niczego niepotrzebne, a zagracają mieszkanie. Tak, dokładnie tak. Trzeba naprawdę oczyścić przestrzeń, pokazać trochę tej podłogi, tych centymetrów czy metrów kwadratowych, powynosić te wszystkie stoliki, szafki, może kwiatki poprzestawiać i drobna rearanżacja zmienia wystrój bardzo mocno. Przed nami właściwie sezon remontowy, bo lato się zbliża, w związku z tym wszyscy będziemy próbowali coś zrobić w domu jeszcze. Jakieś masz rady i pomysły na to, żeby nie zatrudniając ekipy, twojej na przykład, efektywnie coś zrobić? Wiesz co, my kochamy majsterkować, my kochamy, mówię jako Polacy, tak, kochamy majsterkować, kochamy zmieniać. Markety budowlane mimo tej całej sytuacji są oblegane po prostu, tak jak wiesz, kolejki przed marketami budowlanymi są. Czyli chcemy po prostu zmieniać przestrzeń, w której żyjemy. Co możemy zrobić? No na pewno najłatwiej jest przemalować ściany, najłatwiej jest... Właśnie, jakie farby wybrać? Wszystkie farby, które są zmywalne, wszystkie farby, które są plamoodporne, one mają teraz bardzo dużo takich właściwości, które ułatwiają nam życie, że jeżeli nie daj Boże nam się coś tam stanie na ścianie, zawsze możemy wziąć szmatkę, przetrzeć to wszystko, zmyć ścianę i ściana wygląda jak nowa, więc rzeczywiście kolory, bawmy się kolorami, najłatwiej jest przemalować po prostu mieszkanie, najłatwiej jest powiesić obrazki, zdjęcia z upragnionych wakacji, żeby mieć za czym tęsknić i co planować niebawem. I no właśnie, wtedy wnętrze będzie zupełnie inaczej wyglądać. A jeszcze pytanie, jakie teraz meble są najmodniejsze? Słuchaj, jakie meble? Wszystkie meble są modne. Ja tylko, wiesz co, mi się wydaje, że ten okres, który jest teraz, jest świetnym testem dla naszych mebli i naszej przestrzeni, w której żyjemy. Bo do tej pory mieszkania traktowaliśmy po prostu, okej, śpimy w nich, żyjemy, ale nie 24 na dobę. A teraz mamy taką sytuację, że żyjemy w tym wnętrzu, musimy pracować w tym wnętrzu, jesteśmy 24 na dobę z własnymi dziećmi i nasze wnętrze, nasze meble poddawane, to jest wszystko testom. Czy to jest dobrze zaprojektowane, czy to jest funkcjonalne, czy rzeczywiście mamy przestrzeń do pracy, czy rzeczywiście nasza kanapa i łóżko jest wygodne, czy stół jest wystarczająco duży, żeby przy nim zjeść i przy nim popracować. No, będziemy na pewno po tym całym okresie najbardziej świadomymi klientami. Czy to się zmieni? Pewnie tak, pewnie wiesz. Wiele z nas pójdzie do sklepów i wymieni ten stół, który był ładny, ale jest niefunkcjonalny. Tą kanapę, która była ładna, ale nie dało się na niej dłużej poleżeć i pooglądać. Więc będą też remonty i będą też moim zdaniem zmiany we wnętrzach. Ja sobie żartuję z moimi znajomymi, że znam Krzysia Mirucia, znam Dorotę Przelągowską, a w domu nie miałem remontu od 20 lat. No musisz mnie zaprosić, no. Ja muszę spać do ciebie z farbą i wiesz, i przemalujemy to mieszkanie. To trzymam cię za słowo w takim razie i dziękuję za rozmowę dzisiejszą. Nie ma sprawy, serdecznie pozdrawiam ciebie i wszystkich słuchaczy. Krzysztof Mirut, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałabym zamówić piosenkę dla mojej siostry Ani, która już 2 miesiące, jak zaczęła się kwarantanna, wyjechała do Puszczy Noteckiej, a teraz w piątek miała urodziny i będzie dopiero wracać w czerwcu i siedzi tam sama. Chciałam dla niej zamówić. Kocham cię jak Irlandię Kobranocki, Lucyna. Wnikałaś gdzieś

całe serce to Daria Zawiałow. A co dziś w Trójce jeszcze? Przypomnę, że już za chwilę Solaris, potem po 12 Katarzyna Borowiecka, po serwisie Trójki oczywiście. I popkulturalne sprawy na antenie naszej. Po 15 siesta Marcina Kedryńskiego, po 17 trzecia strona medalu, po 19 przypomnimy koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. Po 20 przed sklepem jubilera, czyli scena teatralna Trójki. No a po 21 Leszek Adamczyk i Minimax. Bardzo proszę o zespół i utwór Radość o poranku. Daga Gregorowicz, Daga Dana. Zostańcie w domu z Trójką. Grupa i Radość o poranku przed momentem. Ma nam na zakończenie, zaraz potem Solaris. My już dziękujemy. Anna Reguska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Eksplozja. Thank you. Tak jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. Klasyka polska na stulecie. Stanisław Lem. Solaris. Występują w roli Chrisa Kelvina. Arkadiusz Jakubik. W roli Harry i nie tylko. Eliza Rycembel. W roli Snauta i Sartoriusa. Piotr Machalica. Muzyka Łukasz Borowiecki. Harry. Pomyślałem, że to ja sam. Pracując, rozkuśtałem niechcący stalową bryłę. Kiedy jednak odszedłem parę kroków, zobaczyłem coś, czego nie chciałbym ujrzeć jeszcze raz. Cała rakieta dygotała, podrzucana seriami padających z wewnątrz ciosów. Ale jakich ciosów? Gdyby miejsce czarnowłosej, smukłej dziewczyny zajął w stateczku stalowy automat, na pewno nie potrafiłby wprawić ośmiotonowej masy w tak konwulsyjny dygot. Odbicia świateł lotniska w jego polerowanej powierzchni mieniły się i drżały. Żadnych uderzeń zresztą nie słyszałem. Wewnątrz pocisku panowała bezwzględna cisza. Tylko szeroko rozstawione stopy rusztowania, w którym wisiała rakietka, straciły ostrość rysunku, rozdygotane jak struny. Zeskoczyłem z drabinki. Cofając się wolno, widziałem, jak bolce amortyzatorów, obliczonych jedynie na ciągły nacisk, tańczą w swoich obsadach. Wydawało mi się, że pancerna powłoka traci swój jednolity blask. Jak oszalały, skoczyłem do pulpitu zdalnego sterowania. Obiema rękami pchnąłem w górę dźwignię rozruchu reaktora i łączności. Wtedy z głośnika, który został połączony z wnętrzem rakiety, buchnął świdrujący ni to skowyt, ni to świst, zupełnie niepodobny do ludzkiego głosu. A mimo to rozróżniłem w nim powtarzające się wyjące. Brzask padł na ściany. Ze startowej tarczy pod wylotami buchnął kłębami kurz. Zmienił się w słup jadowitych iskier i wszystkie odgłosy nakryło wysokie, przeciągłe huczenie. Rakieta podniosła się na trzech płomieniach, które natychmiast zlały się w jedną kolumnę ognia i pozostawiając za sobą rozdygotane płaty żaru, wyleciała przez otwartą wyrzutnię. Z twarzą palącą jeszcze żywym ogniem, z włosami skręconymi i osmalonymi od termicznego udaru, łapałem kurczowo powietrze, pełne odoru spalenizny. Chociaż w chwili startu zamknąłem odruchowo oczy, to jednak płomień wylotowy poraził mnie. Dobrą chwilę widziałem tylko czarne, czerwone i złote kręgi. Pierwszą rzeczą, jaką udało mi się zobaczyć, był zielonkawo świecący ekran radaru. Zacząłem szukać rakiety, manewrując kierunkowym reflektorem. Kiedy ją wreszcie złapałem, była już ponad atmosferą. W życiu nie wyprawiłem jeszcze pocisku w tak szalony i śleby sposób. Nie mając pojęcia, jakiemu nadać przyspieszenie, ani w ogóle dokąd go wysłać. Głośnika, który wyłączyłem natychmiast po starcie, nie miałem odwagi włączyć. Uczyniłbym raczej nie wiedzieć co, byle się tylko nie narazić na ponowne usłyszenie tego okropnego głosu, w którym nie było już nic ludzkiego. Wszelkie pozory, to mogłem sobie powiedzieć, zostały zdarte i poprzez pozór twarzy Harry zaczęła przeglądać inna, prawdziwa, wobec której alternatywa obłędu rzeczywiście stawała się wyzwoleniem. Była pierwsza, kiedy opuściłem lotnisko. Mały apokryf. Skórę na twarzy i rękach miałem poparzoną. Przypomniałem sobie, że kiedy szukałem środka nasennego dla Harry, śmiałbym się teraz z mojej naiwności, gdybym tylko mógł. Zauważyłem w apteczce słoik maści przeciwoparzeniom. Poszedłem więc do siebie. Otwarłem drzwi i w czerwonym świetle zachodu zobaczyłem, że w fotelu, przy którym klęczała przedtem Harry, ktoś siedzi. Strach sparaliżował mnie. Targnąłem się panicznie wstecz, by rzucić się do ucieczki. Trwało to ułamek sekundy. Siedzący podniósł głowę. To był Snout. Jakąś chwilę przypatrywał mi się zasępiony. Masz twarz poparzoną zupełnie jak ja. Nie mamy wielkiej wprawy w wystrzeliwaniu rakiet. Piecze mnie diabelnie. Muszę przyłożyć kaliosopinę. Dziwiłeś się, że mam taką twarz. Sądziłeś pewnie, że się opalałem na Solaris. No jak? Utniemy sobie pogawędkę. Odezwał się, kiedy usiadłem. Nie odpowiedziałem. Mieliśmy gości, co? Tak. Odparłem sucho. I pozbyliśmy się. No. Impetycznie się do tego zabrałeś. Ale zacząłeś chyba skromnie. Różne tam narkotika, wenena,